program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Francja krytykuje Rosję za cyberataki przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja. Poprawia się sytuacja w Syrii, tak mówi wysłannik ONZ do tego kraju. 150 tysięcy osób wzięło udział w oficjalnym otwarciu tegorocznego karnawału w Wenecji. Francja krytykuje Rosję za cyberataki przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Marc Ayrault nazwał to ingerencją, której Paryż nie będzie akceptował. Jean-Marc Ayrault stwierdził, że dokładnie wiadomo, kogo Moskwa popiera. To liderka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, która jest częstym gościem ambasady rosyjskiej w Paryżu i znana jest ze swych hymnów pochwalnych pod adresem Władimira Putina, nazywając go prawdziwym patriotą. A dalej to kandydat republikańskiej prawicy François Fillon, znany ze swej przyjaźni i bliskich prywatnych kontaktów z prezydentem Rosji. Obiektem ataków jest osoba Emmanuela Macrona, drugiego po Le Pen w sondażach przedwyborczych, który deklaruje swoje poparcie dla Unii. Jego proeuropejska postawa jest nie na rękę Kremlowi, stąd nasilające się cyberataki na jego sztab wyborczy. Jean-Marc Ayrault zaznaczył, że dezinformacja jest jednym z głównych narzędzi rosyjskich cyberpiratów. Według komentatorów nad Sekwaną, Kreml będzie starał się wprowadzić zamęt, aby wpłynąć na wyniki wyborów we Francji i w Niemczech. W przyszłym tygodniu w Pałacu Elizejskim tej sprawie poświęcone będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Poprawia się sytuacja w Syrii, tak mówi wysłannik ONZ do tego kraju. Staffan von Mistura mówił w czasie dorocznej konferencji bezpieczeństwa, że większość stron konfliktu w Syrii przestrzega obowiązującego rozejmu. Jutro w Genewie ma rozpocząć się kolejna runda negocjacji między zwaśnionymi stronami. Ostatni rozejm w Syrii pomiędzy siłami prezydenta Bashara al-Assada a grupami zbrojnej opozycji wprowadzono w listopadzie ubiegłego roku. W grudniu syryjskie wojsko wspomagane przez Rosjan odbiło z rąk opozycji miasto Aleppo. Jak mówił w Monachium wysłannik ONZ Staffan de Mistura, teraz sytuacja uspokoiła się. Zawieszenie broni jest przestrzegane bardziej niż poprzednie. W mojej skromnej opinii, jeśli dokładnie się temu przyjrzymy, to zawieszenie ma znacznie większe szanse na sukces. Staffan de Mistura powiedział w Monachium, że jest ostrożnym optymistą, jeśli chodzi o spodziewany rezultat rozpoczynających się jutro w Genewie kolejnych rozmów pokojowych. Wysłannik ONZ podkreślił, że prowadzone równocześnie negocjacje w Astanie także są potrzebne, bo jego zdaniem mogłyby doprowadzić do całkowitego ustania walk. Jeden z szefów syryjskiej opozycji poinformował w Monachium, że opozycja weźmie udział w rozmowach w Genewie. Zaznaczył jednocześnie, że przeciwnicy prezydenta Bashara al-Assada nadal domagają się jego odejścia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Monachium. Wojna domowa w Syrii trwa już niemal 6 lat. Ocenia się, że kosztowało życie co najmniej 300 tysięcy osób. Obecnie ONZ prowadzi negocjacje pokojowe zwaśnionych stron w Genewie, a Rosja, Turcja i Iran organizują rozmowy w stolicy Kazachstanu, Astanie. 150 tysięcy osób wzięło udział w oficjalnym otwarciu tegorocznego karnawału w Wenecji, tak jak w roku 2016. Inauguracji towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, co nie zrażało przybyłych, przeciwnie, czuli się bezpieczni. Już rano na placu Świętego Marka, który jest salonem Wenecji także w czasie karnawału, było 115 tysięcy osób. Wejście na plac było możliwe tylko po przejściu skrupulatnej kontroli, a warunkiem niezbędnym uchylenie czy nawet zdjęcie maski. Nikt nie miał z tym najmniejszej trudności. W południe, gdy było już 150 tysięcy, wszyscy z zadartymi do góry głowami obserwowali trwający 5 minut tak zwany lot anioła, zjazd na linię z dzwonnicy bazyliki młodej, urodziwej wenecjanki, która do tej roli wybrana została rok temu. Na placu czekali na nią wenecki doża z 400-osobowym orszakiem oraz najbliższa rodzina. Za tydzień, w niedzielę 26 lutego, w tym samym miejscu powtórka zabawy z okazji lotu orła. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Jutro chmury w całym kraju, deszcz może spaść w centrum i na północy Polski. Będzie cieplej niż dziś, od 4 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. And raise it up, say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby poinformować Państwa, że zamykamy zgłoszenia do reprezentacji Minimaxu na koncerty Moi Brennan. I przypomnieć Państwu, że dzisiaj urodziny dwóch co najmniej dobrych gitarzystów. We'll be right back. Tak, tak, to oczywiście ten fantastyczny gitarzysta niezwykły, który w młodości, w ostatnim dniu pracy w fabryce wyrobów metalowych przyciął sobie paluszki, co nie przeszkodziło mu wybitnie grać potem na gitarze, a nawet stworzyć brzmienie, które podbiło świat. Tony Iommi ma dzisiaj 69 urodziny. Dobre wiadomości znalazłem tam, gdzie wszyscy znajdują wiadomości, czyli w internecie. 4 lutego w Birmingham odbył się ostatni koncert trasy zespołu Black Sabbath, zatytułowany The End. I Tony Iommi mówi tak: potrzebuję posiedzieć w domu, po prostu przed telewizorem z bliskimi, pół roku co najmniej. Światowe trasy z zespołem to już na pewno nie dla mnie, ale niczego innego nie wykluczam. Chciałbym grać na gitarze, mam nadzieję, że będę coś komponował, jakieś nagranie, jakiś koncert okazjonalny, absolutnie niewykluczone. Ozzy Osbourne także niczego nie wyklucza, choć na razie wraca do kariery solowej. Geezer Butler także byłby skłonny jeszcze pograć z Sabbathami. Wszyscy nie wykluczają wydania oficjalnego koncertowego albumu z tej ostatniej trasy. Bardzo możliwe więc, że to jeszcze nie jest wszystko. Yeah. I my dziękujemy za te wspaniałe dźwięki. Tony Iommi ma dzisiaj 69. urodziny. Życzymy zdrowia. Reszta sama z pewnością się świetnie ułoży. No a drugi dzisiejszy jubilat, nieco młodszy, urodził się w roku 1950 w Londynie. Zaczynał grać na gitarze jako nastolatek, słuchając Shadowsów i innych popularnych wtedy zespołów gitarowych. Pierwsze swoje gitary sam zresztą składał, bo nie było go stać na porządny sklepowy instrument. No ale nauczył się nieźle. Jako 19-latek odpowiedział na ogłoszenie zamieszczone w popularnym magazynie muzycznym Melody Maker. W tym ogłoszeniu gitarzysta basowy Martin Turner i perkusista Steve Upton szukali dobrego gitarzysty. Zgłosił się. Zgłosił się jeszcze drugi gitarzysta, Ted Turner, i w rezultacie powstał zespół Wishbone Ash. Zespół z dwiema gitarami prowadzącymi wtedy sensację. Ten gitarzysta to oczywiście Andy Powell, który tą pochodnię Wishbone Ash, jak państwo wiedzą, od 69 roku prowadzi do dziś. No to co zagramy? No chyba nie ma innego wyjścia. Inny znany gitarzysta, który nie ma dzisiaj urodzin, Ritchie Blackmore, stwierdził kiedyś, że pośpieszne granie na gitarze to jak spotkanie erotyczne odbywane pod hasłem aby do finału. Może się zdarzyć, ale generalnie nie ma takiej potrzeby i Persefona dokładnie tego dowodzi, jeśli chodzi o grę na gitarze oczywiście. Andy Powell, Wishbone Ash, 67 dzisiaj urodziny. Proszę Państwa, w trakcie tych pięknych utworów i długich odpowiednio maszyna osująca dokonała dzieła. Mamy reprezentację na koncerty Moi Brennan w Poznaniu, pani Zuzanna i pani Alicja dwuosobowo wypełnią reprezentację, a w Warszawie 3 marca pan Marek i pan Sebastian także dwuosobowo i mam nadzieję, że napiszą nam jak było. No to teraz może jeszcze jeden koncert, on jest związany z płytą, taką niedużą, świeżą. A to było tak, w ubiegłym roku, w sierpniu, 5 sierpnia, ukazał się drugi album popularnego już w całej Europie zespołu Blues Pills. Mówią o nim szwedzki, ale Państwo wiedzą, to jest zespół międzynarodowy. Jeśli nic się nie zmieniło, to aktualnie jest tak, na gitarze Francuz, na basie Amerykanin, na perkusji Szwed, no i w roli głównej także Szwedka, wspaniała wokalistka Elin Larsson. Blues Pills wydali płytę Lady in Gold na początku sierpnia, niedługo potem, 29 sierpnia w Paryżu w klubie Deezer zagrali specjalny koncert i na tym koncercie śpiewali tak. Bonjour, Deezer streamers. We are so happy to be here. We are Blues Pills. She's called there. Takes you in her arms. Jak Państwo wiedzą, być może, albo mam nadzieję, słuchacze Minimaxu mają na Facebooku swoją samodzielną, samorządną, niezależną i bardzo rozrywkową grupę i organizują się sami także w formie reprezentacji na różne koncerty. Jak się właśnie dowiaduję, 1 lutego we Wrocławiu grupa reprezentacja Minimaxu była na koncercie zespołu Wishbone Ash we Wrocławiu 1 lutego. No cieszę się bardzo i że się Państwu podobało i że obejrzałem fotografię roześmianej reprezentacji. Ale wróćmy do Blues Pills. Więc tak, zagrali tak w Paryżu, jak Państwo słyszeli, 29 sierpnia i wydali z tego wydarzenia płytę. Taki może niepełnowymiarowy long play koncertowy, ale to jest chyba 6-7 takich żwawych koncertowych utworów i wydali te nagrania teraz. A czemu? No bo dobrze im się powodzi, bo cieszą się popularnością i ruszają na kolejny odcinek swojej europejskiej trasy. I zaczynają ten wiosenny przegląd europejski od Polski. W środę 1 marca w Gdańsku w klubie B90, potem 2 marca w Warszawie w Progresji, potem jeszcze 4 marca w sobotę to będzie w Krakowie w klubie Kwadrat. Zespół Blues Pills. To co? Reprezentacja Minimaxu. Tak po 3 osoby na każdy koncert. To bardzo proszę o listy internetowe, jak zwykle. Podstawowe dane w liście, a list należy zatematować stosownie. Blues Pills. W Gdańsku, w Warszawie albo w Krakowie. No i oczywiście tylko jeden list internetowy od jednej zainteresowanej osoby. Później będzie losowanie. Za kilka dni, w nadchodzącym tygodniu, wreszcie ukaże się oficjalnie nowy album amerykańskiej grupy Oldham Witches. To zespół z Nashville, który nie ma nic wspólnego z muzyką country. To możliwe, to dobra grupa. Różne piosenki na tej płycie, a pod koniec ta moim zdaniem najważniejsza. Guess I'll go live on the internet. Time to go outsource lightning once again. I've never stepped so lightly in all my life. And all the moss of my childhood turned to eggshell when I wasn't looking. And if you're asking me, I got one thing to say. If I can't live here, guess I'll go live on the internet. Wasn't thinking of paying attention. Just set my feet down and started running. Kept to myself most of the time. All the while I thought of nothing. Next to nothing. Next to nothing. And if you're asking me, I got one thing to say. If I can't live here, guess I'll go live on the internet.

No, bardzo proszę. To mój ulubiony. Z nowego albumu kwartetu z Nashville, All Them Witches. Płyta Sleeping for the World. Za 5 dni oficjalne wydanie. W poczcie internetowej do Minimaxu aktualnie głównie zgłoszenia na Blues Pills. Zamykamy zgłoszenia za 50 minut i obiecuję Państwu losowanie jeszcze dzisiejszej nocy i wysłanie stosownych informacji do tych, którzy będą mieli w losowaniu szczęście, a ponadto w poczcie internetowej pytania o te 2 pierwsze utwory w dzisiejszej audycji. Cóż to takiego? Sun Kil Moon, tak po koreańsku trochę, a trochę po angielsku. Sun Kil Moon, 3 razy, kil przez 2 L, moon tak jak księżyc po angielsku. Mark Kozelek, to taki projekt, jak to się teraz często mawia, artysta sam właściwie nagrywa cały materiał na tym najnowszym. Towarzyszy mu przede wszystkim perkusista Steve Shelley z zespołu Sonic Youth. Zagniewany biały Amerykanin, który chyba nie jest wielkim sympatykiem prezydenta Trumpa. 16 piosenek, takie opowieści o tym, co go gryzie, o tym, co obserwuje w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Długie utwory, 8, 10, 12 minut. Do rozgryzania. Pod koniec tego materiału robi się troszkę łagodniej, no żeby nie powiedzieć nawet może weselej. This is my vagrant song. Everybody sing along. This is my vagrant song. Everybody sing along. This is my vagrant song. Everybody sing. You gotta have a vague rock song. catalog that everyone can sing along. Come on now, everybody dance. Come on, come on now, everybody dance. Come on, come on now, everybody dance. Come on, come on now, everybody dance. Come on, come on now, everybody dance. Come on, come on now, everybody dance. Come on, come on now, everybody dance. Come on, come on now, everybody dance. Walk today. Stopped at the gym and I lifted some weights. I'm middle-aged and feeling out of shape. Don't want to look like a California raisin. It's a natural evolution of life. Gotta lay off bread, pasta and white rice. Gotta get out of bed sometime and break a sweat. Doc says I need to diet, a steady exercise regimen. On the way to the studio, I stopped into a store. The woman was staring at a TV that was blaring. I said, damn, what's going on? She said a chlorine attack in Syria. People are hospitalized, four of them are gone. Then a homeless guy came in, begging her for food. He said, it's hot out here, I'm not a thief, please ma'am, can you give me something cool? She stepped away from the cash register and walked over to the refrigerator. She said, okay, please pick an ice cream, sir. Said thank you, ma'am, and carefully selected a mint flavored Klondike bar. I said that was nice of you. Where are you from? She said Syria, and that's why the glum look on my face. All of a sudden the world got gray. So quit dancing at least for today. 1 minute to slide low, next minute Red Valley's a bust. All of a sudden the world got gray. We're dancing the least for the day. 1 minute sliding low, next minute Red Valley's a bust. So there goes my vague rock song. I really tried, but there's wars going on. And Syrian grocery clerks with sad looks in their eyes, having interactions with homeless guys. There goes my vague rock song. You no longer need to sing along. Try to do something nice today. Send your lover a nice bouquet of flowers and say I love you. No najweselszy, jak to możliwe, nowy kozelek, aka Sun Ki-il-moon. Na zakończenie, nawet melancholijny i uczuciowy, co państwo za chwilę we fragmencie usłyszą, to był Minimax, Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski i Leszek Adamczyk. Dziękujemy. Came home from tour, it's been 2 months, I know. The summer is past and I'm looking heavier, I know. Laid down on my bed, I look down, my God, my belly looks like Play-Doh. I'm almost 50, I guess it's just the way life goes. Yesterday I got back into my better exercise routine. Laid off carbs, walked a few miles. I wanna be healthy and grow old. I wanna look good to you the way you look good to me, but I ain't 25 anymore. It's hard, it's just the way life goes. Turn on the TV and I saw in the news that in Japan a man stabbed to death 19 people who were handicapped. My mind can't wrap itself around these things anymore. It's just the way life goes for some right down the fucking toilet bowl. I love my friends, P.S. Friends are the ones who love you back. Most of all, it's my family and you. And your dog and your cat. Some have moved on and went down very different paths. I guess it's just the way, it's just the way, it's just the way, it's just the way life goes. Foghorns kept me up all night. You were beside me and I laid awake with jet lag. And I tried to write. Talk from the phone to my phone. Constant motors, the cyclical way of life is repetitive motor. When I'm 50 next year, I'm gonna try to pick my punches. Listen to my soul and try to trust my hunches. My body's telling me it's time to slow, though my creative calling will never stop going.